Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 maja, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Niedopuszczalna jest agresja słowna, a już na pewno nie agresja fizyczna. Wiceszef Kancelarii Prezydenta tymi słowami potępia atak na ambasadora Polski w Izraelu. Zawieszono poszukiwania trzech rybaków i kutra na Bałtyku. Za chwilę najnowsze informacje o szczegółach akcji. Jak gospodarka rozwijała się w pierwszym kwartale roku? Dzisiaj mamy poznać tak zwany szybki szacunek PKB. Atak na ambasadora Polski w Izraelu Marka Magierowskiego potępił wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Według izraelskiego portalu Inet wczoraj przed placówką w Tel Awiwie doszło do ataku fizycznego i słownego na dyplomatę. Mucha mówił w TVP Info, że nie można tego tolerować. Niedopuszczalna jest jakakolwiek agresja słowna, już na pewno niedopuszczalna jest jakakolwiek fizyczna ingerencja czy naruszenie nietykalności cielesnej dyplomaty. Wiemy z tych informacji, które się pojawiły medialnych, że doszło do zatrzymania napastnika. Należy wyciągnąć wszelkie konsekwencje, bo takie zachowania są absolutnie niedopuszczalne, nie mogą być tolerowane. Jeżeli to podłoże miałoby się potwierdzić, to jest podłożem takim rasistowskim, to powinno to być w sposób zdecydowany potępione i tutaj powinna być surowa kara. A według relacji portalu sprawca został zatrzymany 1,5 godziny po zdarzeniu. Wcześniej dyplomata zdążył sfotografować napastnika i jego samochód. Atak potępił też premier Mateusz Morawiecki. Zaczyna się posiedzenie Sejmu. Jeden z głównych punktów to zaostrzenie kar dla pedofilów. Tą sprawą posłowie zajmą się po południu. Pierwsze czytanie będzie o 15:30. Właśnie o tym poinformowano. Zgodnie z propozycją za gwałt pedofil trafi do więzienia nawet na 30 lat. Zbrodnie pedofilskie nie będą się też przedawniać. Zmiany zakładają również likwidację kar w zawieszeniu dla pedofilów. Ochroną prawną zostaną objęte dzieci do 16 roku życia, a nie jak dzisiaj do 15. W przepisach jest też ujawnienie zawodu osób będących w rejestrze pedofilów. W serwisie Trójki teraz aktualne informacje o poszukiwaniach trzech rybaków i kutra na Bałtyku. Akcja została zawieszona. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek przesłanki, aby ją wznowić, to na pewno zostanie wznowiona. Jednostki, które przepływają w rejonie poszukiwań, musiałyby zauważyć fragmenty jakieś po zatoniętej jednostce, czy też poszkodowanych, których poszukiwaliśmy, cokolwiek, co by dawało możliwość wznowienia akcji. To Rafał Gek z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Wczoraj ratownicy znaleźli ciało rybaka, które było pod tratwą ratunkową. Znaleziona została też boja z siatek rybackich zaginionego kutra. We wtorek o 2 w nocy załoga zgłosiła powrót do portu w Mrzeżynie. Później z rybakami urwał się kontakt. A teraz Sejmowa Komisja Śledcza od wyłudzeń VAT-u. Przesłuchany zostanie dzisiaj Karol Jeny, były doradca Komisji Przyjazne Państwo, która miała ograniczyć biurokrację i ułatwić działanie przedsiębiorcom. Dawid Gregorcewicz wie więcej na ten temat. Przesłuchanie Karola Jenego pierwotnie miało odbyć się 4 kwietnia tego roku, jednak świadek nie stawił się na posiedzenie komisji. Jej przewodniczący i poseł PiS Marcin Horała liczy, że tym razem uda się go przesłuchać. Po tym jak komisja zaczęła już uchwalać wniosek do sądu o ukaranie za niestawiennictwo, to udało się ten kontakt nawiązać. Pan Karol Jene zapowiedział, że stawi się na przesłuchaniu. Przewodniczący wyjaśnił, że tak zwana komisja Palikota zajmowała się również sprawami dotyczącymi podatków. W tej komisji również część takich rozwiązań w ustawie VAT, które można ocenić jako rozszczelniające ten system zostało wprowadzonych. Pan Karol Jene też uczestniczył w dotyczących tego naradach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. No także pewnie o te okoliczności będziemy pytać. Karol Jene to drugi świadek wezwany na posiedzenie komisji w tym tygodniu. Wczoraj zeznania złożyła była premier Ewa Kopacz, a na jutro zaplanowano przesłuchanie byłego ministra finansów Mateusza Szczurka. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. A za chwilę mamy poznać dane o wzroście gospodarczym za pierwszy kwartał. To będzie tak zwany szybki szacunek PKB. Eksperci spodziewają się wzrostu o 4,5%. Adam Ruciński z firmy doradczej BTFG powiedział, że mamy do czynienia z pewnym spowolnieniem. Podkreślił jednak, że na tle innych krajów Europy Polska radzi sobie całkiem nieźle. Bierze się to przede wszystkim z tego, że wzrost gospodarczy w Europie Zachodniej, w tym w Niemczech, naszego głównego partnera handlowego, jest znacznie mniejszy, oczekiwany zresztą, niż w poprzednich latach. Ponieważ my współpracujemy z tymi krajami, to są nasi główni kontrahenci, tym samym polskie przedsiębiorstwa powinny odczuć to spowolnienie i tym samym spowolnienie będzie również w Polsce.

Cranberries. Nasza płyta tygodnia In The End to tytuł, a płytę otrzymują pani Barbara z miejscowości Olbrachtów i pan Ryszard z Poznania. Przodownicy lektury. A w studiu redaktor Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. I dzisiaj postaram się mówić krótko, bo książka jest dość dobrze znana w każdym razie tym, którzy literaturą się interesują. Nie dalej jak miesiąc temu obchodziliśmy 50. rocznicę śmierci Krzysztofa Komedy, a za miesiąc, niemal równo za miesiąc, 14 czerwca jest rocznica śmierci 50. również Marka Chłaski. Powstała nawet o tym kiedyś bardzo ciekawa książka reportażowa Krzysztofa Konkoleskiego. Onosiła ona tytuł Jak umierają nieśmiertelni. Ale nie o tej książce chciałem powiedzieć, tylko o tym, że w związku z tym wydawnictwo Iskry wznowiło debiut Marka Chłaski, Pierwszy krok w chmurach. Wznowiło go w bardzo ładnej szacie edytorskiej. To jest wydawnictwo, które w ogóle dba o Chłaskę i wydaje jego teksty wydobyte z archiwów również. Co do tego tomu, to jest 16 opowiadań, które w tamtym czasie, w roku 56 to się ukazało i zapewniam, że się nie zestarzało, naprawdę zszokowały opinię publiczną i opinię literacką, ponieważ wyobraźmy sobie, szanowni państwo, że były to czasy socrealizmu, kiedy głównym tematem literatury było to, jaka jest wydajność na budowie. Tymczasem do literatury wkracza z buta, wyważając drzwi, Marek Chłasko, który ma wtedy 22 lata chyba, i pisze o biedzie, o tym, że ludzie nie mają perspektyw, o tym, że w Polsce właściwie w dużych miastach dominuje coś takiego jak klumpenproletariat, wtedy takiego określenia używano, czyli ludzie, którym się marnie powodzi, są prymitywni. To był w ogóle inny świat niż ten, który w tamtej literaturze w owym czasie przedstawiano. Poza tym mamy tam kilka takich opowiadań właściwie przełomowych i do tej pory świetnie się broniących. Na przykład jest Pętla, to chyba jest jedno z najważniejszych takich studiów nałogu alkoholowego. W filmowej adaptacji tego tekstu zagrał Gustaw Holoubek, a reżyserował Wojciech Jerzy Has. Mamy Pierwszy krok w chmurach, który jest taką opowieścią właściwie o tym, że w takim świecie upodlonym miłość jest niemożliwa. Mamy świetne opowiadanie, jakby właściwie socrealistyczne, Baza Sokołowska, ale wychodzące poza ten schemat. 16 tekstów, myślę, że większość do tej pory się broni. Ja czytałem to z nieukrywaną przyjemnością i myślę, że państwu to też się spodoba i że to jest ta część dorobku Marka Chłaski, która się chyba najlepiej broni dzisiaj. Te opowiadania i pewnie niezwykle dowcipne, fantastycznie napisane wspomnienia z tomu Piękni dwudziestoletni. To są te rzeczy, które do dziś przetrwały. Ja powiem ci, że wróciłem do tego zbioru opowiadań na początku lat 90., kiedy jeździłem troszkę po Polsce i zobaczyłem takie miejscowości, w których coś było na przykład. Na przykład były jakieś bazy radzieckich wojsk, czy był jakiś przemysł, który upadł. I nagle tam ci ludzie zostali bez niczego. Bez nadziei, bez perspektyw, bez miejsca zatrudnienia, nie mieli gdzie pracować. I wtedy sobie właśnie przypomniałem te opowiadania Marka Chłaski, bo one są jakby ponadczasowe troszkę. Pokazują właśnie ludzi w takich sytuacjach. Musimy sobie też uświadomić, że to jest moment 11 lat po wojnie. Polska jest krajem niesłychanie biednym na granicy nędzy. I ludzie żyją w straszliwym upodleniu, można powiedzieć tak, w swojej masie. Do tego są upodleni jeszcze straszliwym, opresyjnym systemem politycznym. Masowe przecież więzienia, stalinowskie procesy i tak dalej. I po prostu tak ciężko pewnie jest żyć czasami w niektórych trudnych momentach historycznych. Pewnie ten początek lat 90. był podobny. Czy mamy z książki dla słuchacza? Mamy oczywiście, pan redaktor Hieronim Wrona dba o państwa interesy. Mamy dwie książki dla państwa. No adres jest znany, telefon również. czarny@polskieradio.pl. Redaktor Mariusz Cieślik, bardzo dziękuję. To byli przodownicy lektury. Do usłyszenia za tydzień. Dzięki. Life on a thin line, but it really gets you down. You can try, but it don't feel right. Oh, to light a candle for the underground. It's not the same song you remember. You can try, but it's just plain wrong. Zespół pochodzi z Kalifornii i nazywa się Drug Dealer i proszę absolutnie nie kojarzyć tego z gośćmi, którzy są już w tej chwili w studiu. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Marcin Pośpiech i jego gość Łukasz Dez. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Czy należy obawiać się technologii 5G? To pytanie i temat naszej dzisiejszej dyskusji, do udziału w której zapraszamy. Można pisać na mój adres marcin.pospiech@polskieradio.pl i już pierwsze listy się pojawiły. Za chwil kilka będziemy czekali też na państwa sygnały telefoniczne. 2 2 7 3. Proszę do nas dzwonić. Tak jak powiedziałeś, Hirku, z nami Łukasz Dez, portal Telko.in. Dzień dobry panie Łukasz, już oficjalnie. Dzień dobry wszystkim. I zacznijmy od takich podstawowych kwestii. Czym jest 5G? Czy to jest ewolucja, rewolucja? Z czym to się je? To zależy od punktu widzenia. Z mojej perspektywy wieloletniej pracy jako dziennikarza rynku telekomunikacyjnego uważam, że jest to ewolucja. Pewnie większość użytkowników komórek kojarzy terminy 2G, 3G, 4G i teraz analogicznie mamy 5G. To jest takim nieco kolokwialnym określeniem kolejnego standardu komunikacyjnego, który ma być lepszy, szybszy, efektywniejszy niż wszystkie poprzednie. Ale pojawia się przy okazji rozmowy o 5G słowo rewolucja, że to będzie duża zmiana. Są takie nadzieje. Ja bym to ujął tymi słowami. Czy one się ziszczą, nie do końca wiadomo, a ta nadzieja jest oparta na przekonaniu, że te nowe sieci dzięki swoim parametrom technicznym umożliwią działanie znacznie większej ilości urządzeń komunikacyjnych, takich, których nie używają ludzie, tylko używają systemy, maszyny, czujniki, które mogą rzeczywiście spowodować pojawienie się pewnych ciekawych i być może bardzo wygodnych, może innych zastosowań. To są już skomplikowane rzeczy, o których pan mówi, a tak z takiego praktycznego punktu widzenia przeciętnego użytkownika, co się zmieni? Bo to już nie są odległe czasy. W pierwszym mieście w Unii Europejskiej, w pierwszych miastach w Unii Europejskiej, także w Polsce, 2020 rok, wtedy już ta sieć ma działać 5G. Jak ona w praktyce zmieni nasze życie? To gdyby zacząć od tych bardziej przyziemnych zalet, to po pierwsze nie zatkają nam się sieci komórkowe i to jest rzecz mała i wielka zaleta. A teraz jest takie ryzyko, że się zatkają? Jest. Dlatego, ktoś powie, wszystkie tam media społecznościowe działają, strony się otwierają, w czym problem? Problem jest w Netflixie, HBO Go i tego typu aplikacjach. Coraz więcej osób korzysta z telefonów komórkowych i tabletów do oglądania wideo, a wideo to jest najbardziej pasmożerne zastosowanie każdej sieci telekomunikacyjnej. Im więcej nas będzie to oglądało, tym większa szansa, że te sieci się pozatykają. I generalnie operatorzy komórkowi sygnalizują już, że wydajności tego, co zbudowali do tej pory, powoli się kończą. 5G daje szansę, żeby ten problem co najmniej przesunąć w czasie, ponieważ jest to zwyczajnie wydajniejsza technologia transmisji danych. Więc to będzie pierwsza zaleta. Będziemy mogli dalej w miarę komfortowo korzystać z tego, co już dzisiaj znamy. Druga zaleta, też nierewolucyjna moim zdaniem, to jest to, że być może ci z Polaków, którzy chcą bądź muszą korzystać z dostępu do internetu, takiego dostosowań domowych, poprzez sieci komórkowe będą uzyskiwali lepsze przepływności. Jedni z tego korzystają, bo chcą, inni, bo muszą. Natomiast 5G da szansę, że te usługi będą jeszcze lepsze niż dzisiaj. Jeśli chodzi o tą rewolucję, rzeczywiście ja mówiłem dosyć abstrakcyjnie, takim czymś, co może się pojawić wokół nas po wejściu technologii 5G w szerokim zastosowaniu. Zawsze samochody autonomiczne. To ja zakładam, że można traktować jako rodzaj rewolucji, bo jeżeli będą jeździły po drogach samochody bez głowy za kierownicą, bądź będzie ta głowa na tylnym siedzeniu, to uważam, że to takie znamiona ma, a sieci 5G rzeczywiście są jednym z czynników, które to takie coś umożliwią. Są niektórzy też już z głową na tylnym siedzeniu jeżdżą, ale to jest zupełnie inny temat. Z innego powodu chyba. Z innego powodu. Internet rzeczy, to jest to, o czym pan mówi, tak, prawda? Tak jest. Samochody autonomiczne, a co jeszcze? No tutaj właśnie ciężko powiedzieć co jeszcze, ponieważ zastosowanie jest zasadniczo potencjalnie bardzo dużo. Tutaj tylko wyobraźnia stanowi ograniczenie, bo chodzi o to, że będzie można zbierać dane i przesyłać w czasie rzeczywistym, czyli natychmiast z bardzo różnych urządzeń infrastrukturalnych. Dajmy na to na przykład z urządzeń oświetlenia ulicznego i dzięki czemu bardzo sprytnie zarządzać latarniami i dopasowywać je do stanu pogody, dzięki temu oszczędzać prąd. Zastosowanie, które już dzisiaj znamy, jest na przykład takie, że przedsiębiorstwa użyteczności publicznej zaopatrują pojemniki na śmiecie w tego typu moduły, które informują o stanie zapełnienia. Więc na przykład ciężarówka jeździ nie wtedy, kiedy ma w harmonogramie napisane, że powinna przyjechać i zebrać śmiecie, wtedy, kiedy wie, że ten pojemnik jest zapełniony. To jest ogromna optymalizacja działania, to jest oszczędność kosztów. A ten takie zastosowanie jeszcze można znaleźć i wymyślać. A jeżeli chodzi o jakość połączeń telefonicznych, bo one się poprawiają zauważalnie, czy tutaj będzie też rewolucja, że rozmawiając przez telefon będziemy słyszeli się tak, jak teraz z panem się słyszymy, rozmawiając twarzą w twarz? Nie sądzę, dlatego że akurat telefonia, usługi głosowe nie mają zbyt wielkich wymagań. I w zasadzie to, co osiągnęliśmy już dzisiaj w sieciach 4G, tak zwane, nie wiem, czy to jest powszechnie znany termin HD Voice, czyli głos w jakości high definition. Ciągle z tym o tym z Kirkiem rozmawiamy, o HD Voice. W takim razie, przynajmniej panowie coś na ten temat słyszeli i to już jest, znaczy to jest albo nie ma, to bo zależy, czy kto operator to wdrożył. Natomiast to jest sprawa wczoraj i dzisiaj, a nie sprawa jutro, czyli nie sprawa sieci 5G. Tutaj nie spodziewał się żadnych wielkich zmian. Wprowadzenie 5G budzi ogromne emocje i tu chodzi o zdrowie, chodzi o politykę, chodzi o pieniądze. Będziemy o tym wszystkim rozmawiali. Liczymy na państwa głosy, także głosy do naszego eksperta, którym jest Łukasz Dec z portalu Telko.in. Proszę pisać marcin.pospiech@polskieradio.pl. Także czekamy już teraz na telefony 2 2 i 7 3, a my słyszymy się po godzinie 11. Dziękuję bardzo. Marcin Pośpiech, Łukasz Dec są do państwa dyspozycji 22 minuty po 10. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A u nas Prince z dopiero co wydanej płyty winylowej, pięknie zremasterowanej. Wysadził u nas dostatek i na pewno nie zabraknie. Redaktor Marek Niedźwiecki, dzień dobry. Dzień dobry, gościnnie u redaktora Hirka. Słuchaj, pogodę jakoś taką przyniosłeś nie najlepszą. Ale mój nasz gość, który za chwileczkę pojawił się w studiu, Stacey Kent, powiedziała, że w ogóle jej ta pogoda nie przeszkadza, lubi tutaj być i myślę, że o tym też porozmawiamy. No to co? Gramy. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie de novembre, tes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir à la déco. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts. Marek Dziwiecki i Stacey. Hi Stacey, how are you? I'm very well. I'm so happy to be here. Jim Tomlinson also. Hello. Hello. I love this song. Thank you so much. We almost did it last night. Almost. Almost. It was, but it didn't end up being our encore. But I was so tempted to sing with everybody last night. And then you know how it happens. Wczoraj koncert w Warszawie, Stacey powiedziała, że prawie zaśpiewali tę piosenkę. Miało być to jeszcze na bis, ale jakoś tak wyszło, że nie. Koncert fantastyczny w Teatrze Roma. No a Stacey w trasie koncertowej promującej płytę I Know I Dream z orkiestrą. Stacey, this album I Know I Dream is a miracle. Beautiful. Fantastic. How do you do it that every next album is better than the previous one? Oh, Marek, thank you so much. We had put so much care and love and attention into the details of this album because we knew for so many years that it was coming. It's not every day you're going to make an orchestral album, and so we've been working towards this a long time, putting songs together on the side that I didn't purposely record earlier because I wanted them for this project, like Avec le Temps, and to say goodbye the Edu Lobo, And then, of course, the new ones from Jim. So it was... We put it together the way we wanted to put it together, which is to say this. The foundation of it is we wanted to remain with our sensibility, in other words, very intimate, but we happened to do it with 50 other musicians. Mm-hmm. And I think we achieved that. Tak pięknie mówi po angielsku, że nie chce mi się tłumaczyć. Stacey powiedziała, że marzyła o takiej płycie od dawna. Nie zawsze nagrywa się płytę z wielką orkiestrą. Niektóre piosenki odkładała, żeby wiedząc, że taki projekt się zdarzy. No i tak się rzeczywiście stało. Yesterday's concert gave me the answer. Why do you sing so many songs in French? Yeah. I never asked you these questions. Oh. This question, probably. Well, that's so interesting. So, yeah, my grandfather was a huge influence on my life. Yeah. And, you know, the real story is this. When my grandfather left France and he came to America and made his life in America, he was very sad. But let's say this, and I think we all understand this. Sad isn't necessarily such a bad thing. It can fuel very many beautiful things. He always felt very homesick. He always felt a big hole in his heart. And so the way to fill it and light himself up was to share it with me. Sometimes the love between a grandchild and a grandparent is very powerful. You miss a generation. You're 60 years apart. Mm-hmm. And yet you completely connect. And that's what he did for me. So he fueled me. He fed me so much French music and so much French poetry that put me on this path. And then the sadness continues because he's not here. We don't get a life together. We're 60 years apart. So here I am an adult and he's gone. Mm-hmm. But he's left me this and left this legacy. So now I share all this French music with the world. Piękna opowieść o tym, jak wiele znaczył dla niej dziadek, który mieszkał we Francji, kiedy wyniósł się ze Francji do Stanów Zjednoczonych, bardzo tęsknił za domem, tak można powiedzieć. W związku z tym wiele muzyki, wiele kultury przeniósł wtedy z Francji do Ameryki. No i właśnie Stacey miała z nim fantastyczne porozumienie. No i uczył ją tych piosenek francuskich, tej poezji francuskiej, a teraz Stacey ileś lat później, kiedy już nie ma dziadka, dzieli się tym, co od niego otrzymała. I think that on the next album you should sing one song in Polish. I think so too. Can you send me some recommendations? Yeah, I thought about it yesterday on the concert. Really? Yeah. Okay, please send them to me because... We have a new A&R man. You know, I'm just a language lover. Yeah. And I love sitting here listening to you guys speak and not to understand. Of course, I'm on the outside. I can't understand. The word I understood in that last sentence was fantastisch. You know, but I'd love to. And I'd love to learn some more of your language. So. And people say that the Polish language is close to Portuguese. So it maybe sounds very Portuguese. You know, nós falamos português. Juntos. In casa. Tempo todo. And it has a similar feel, so I'm thinking, okay, maybe that's a way in. Okay. Yeah. Powiedziałem, że na następnej płycie powinna się pojawić piosenka, którą Stacey zaśpiewa po polsku. No i oczywiście wpadłem jak śliwka, bo muszę coś jej doradzić, ale bardzo chętnie doradzę. Ustaliliśmy też, że polski język jest troszkę podobny do portugalskiego w brzmieniu, więc może będzie nie tak trudno, żeby coś takiego zrobić. You're in the middle of the very long journey all over the world promoting the new album. I thought, how is it possible that you go in on stage and you look like you're not nervous at all? I love this question because it ties everything together in my life. When I was a kid, my father put a tennis racket in my hand and wanted me to play tennis. Mm-hmm. And I was talented physically as a player. I did not have the mentality. I have to interject. New Jersey junior state champion. So, I had a good start, right? But I didn't have it mentally. I was so nervous. So I had these good strokes, and I didn't have the brain. You have to have the cocktail of a really good brain for it. you know, mindset and physically as well. When I started to make music, I felt completely different. And I used the tennis as kind of a comparative because I thought, there's nobody on the other side. There's mm-hmm. no competition here. There's nobody on the other side of the net. Yep. Everybody in this room wants to go on this journey with me. They've bought a ticket or not bought a ticket, and they're there to sit in a seat facing me, but come with me. And so, no, I don't feel nervous because I feel like I love this music. Every word I cherish. I love these songs, and I want to say to people, listen to this, come with me. And so I feel very relaxed. Mm-hmm. Zapytałem, czy nie denerwuje się wychodząc na scenę, i tu opowiedziała kolejną historię, której nie znałem. Kiedy była dziewczynką, uczyła się grać w tenisa i to ją właśnie bardzo stresowało. Jim nawet powiedział, że wygrała jakieś zawody. What was the competition? New Jersey Junior State Champion. O, proszę bardzo. Była czempionką w New Jersey, ale strasznie ją to stresowało. Granie wtedy dla niej w tenisa było bardzo stresujące. A potem, kiedy zaczęła śpiewać, zamieniła to wszystko i ponieważ kocha to, co robi, lubi spotykać się z publicznością, to nie ma żadnego stresu. Wychodzi na koncert i zabiera nas w daleką podróż. Stacy, Jim, thank you so much for a wonderful concert yesterday. Thank you. We are longing to see you with the orchestra. It's gonna be in Szczecin. Szczecin, yeah, okay, yeah. In October. Yeah. So you keep coming back here. We'll keep coming back. You know, I don't say this in front of every microphone I come to, we are in love with Poland. We're crazy about it here. And, I mean, we're crazy about the whole world. We love being part of the world. But there's something so special here. We'll keep on coming back. And, oh, it's a big country. There's so many places to go. So, yeah, we'll be with the orchestra, and then we'll come back to Warsaw, and we'll just keep coming back. Okay, so next time we'll meet here again. And Polish songs, please. Yeah, oh, Polish songs for you, yeah. Oh, yeah. Thank you so much. Thank you. Have a nice time in Poland. We will. Thank you. Thanks. Mais uma vez o céu azul voltou, a chuva já parou, a primavera me ensinou a amar você. Mais uma vez os rios obedeceram aquela lei antiga que manda minha vida, a vida destruída, restituída. Mais uma vez sonhei que as flores voltavam e pássaro cruzava todo o azul do céu, do nosso céu. Mais uma vez nem lembro o que dissemos ou que desdissemos, só sei que não queremos, só sei que não quisemos dizer adeus. Mais uma vez aqui em frente ao espelho, invento outro conselho, me dou que não tenho. Eu vou, mas sempre venho. Mais uma vez o amor que a gente faz, o amor que a gente fez, o que morreu e hoje nasceu, é seu. Mais uma vez, mais uma vez o céu azul voltou, a chuva já parou, a primavera me ensinou a amar você. Mais uma vez